بسم الله الرحمن الرحيم. باب من ترك على ركبتين عند الامام او المحدث. وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب بن الزهري قال اخبرني انس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج فقام عبد الله بن حذافه فقال من ابي؟ قال ابوك حذافه. ثم اثر ان يقول سلوني فبرك عمر على ركبتيه فقال رضينا بالله ربا والاسلام دينا ومحمدا صلى الله عليه وسلم نبيا ثلاثا فسكت. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب من برك على ركبتيه عند الإمام المحدث. این باب بیان کرد آ شخصیه که آئی دو زانی نزدیک در جلو امام یا در جلو محدث امامی ربط گو باب گذشته یا همیشه اینکه در باب گذشته یا بیانی کود که عالم و استاد اگر گاهی برای متعلم نافهمی یا غضب بگی ای رهنمایی بکن در حالت غضب ای تحلیل بکن جایزی کسترا و مریدا مثلا تحلیل بکن نر حالتی که آئی سنائی لی عدلی چیزی سر جدی بیانی کو کر حد کی حد سے جائز ہیں آدھے طرح باید سوال ہائی بکن کہ سوال ہائی مفہومی بکن یہ جنگی مبا با عدلی لب بجن حالا علم بیان کن اگر استاد شیخ ہر قدر آئی آکست ہیں تحبیل بکنن تو آگذر کنن بل آئی ادبا احترام و آئین بجاب یا حتیٰ کہ آئین دیما کہستے ہیں ہمیں تمشیست برخواستہ حرکت آہم با ادب بکن احترام بکن اگرچہ آئین بسر آئی آکن دیو تحبیل بکنن بل آئین تی ادبا احترام و در نظر بلائی چکی بلا استاد ہے عظمت تحدید بیان کو الان شاگر دفعہ عدب تعلیم لنک شاگر وقت ایک استاد چس زہر بگیری تو آئی کہتے ہیں تحدید آمیزی کرمہ بوشی شاگر دن وزیفہ چین چیئے بکھا آئی الان شاگر دن وزیفہ بعض اگر مناسبہ جمشیر چریا گوستن بابا علم ضرورتیں ہم بیانی کو و فضیلت و اہمیت بیانی کو تا عالم شان و عظمت ہم بیانی کو یونا بعد از شیعہ در اے بابا نو آداب بیانی کا انسان اگر لوٹی تو من فضلہ و من کسی علم انوارا حاصل بکنوں اور آئی طریق ہمشید با استاذا وطیب با کمال عدم پیش بھی در ہر مراتب در ہر مراحل یہ حدیث ہم ہمہ حدیث اگر دیماغ واسد کو واجہ در این تقریر کیوکا مردموں کے بعض سوال کو ناراحت بھی وَسَلُونِ أَمَّا شَيْكُمْ مَاكَ حضرت عبداللہ بن حضافہ پہلات عرضی داشت من ابی واجب ابو کا حضاف آدھگر فالحق من ابی بشتی ابو کا سالم آئی جواب اندار لئے منظور یہ حدیث ہے کہ امام بخاری جلایا خاص با ایک جملی مناسبت یا کہ وجہ کو آجات در غزاب گفت وجہ سلونی اما شیطن سلونی سلونی حضرت عمر فاروق کا فحمد کو آجات ای کلماتا بجلال گشنی بطنبی و بغزاب گشنی فلہذا وقت استاد شیخ آج در غزابی حتا اچھ اداس چکن روٹی یہ بھائی بعض شاگر ملائمت اختیار بکن نرمیہ و عدب اختیار کن اوکہ عدب و نرمی اختیار کن خود بخود استاد قلب کیوکا بآئیہ طرح ہم پہلا لی حضرت عمر ای تدبیر زام فبرک عمر علی رکبتے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بدو زانو نشت یعنی بدو زانو واجی نیم رکبہ مانا زانی نیم بدو زانو واجی نیم چک مردم با نماز نیم با عدب ہنچو نشت یہ کلمہ گوش رضینا باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی سیبر ہمیں کلمہ گوش واجب نبا واجہ ہم خاموش مجھل نبا پرچہ کی کلمہ مانا ہمی کہ یا رسول اللہ ما کر سوال جواب نکنی ما بیعدی نکنی ما رباس ما با اللہ ربوبیتا راضی ہرچہ اللہ فیصلے کا ما بہموئی راضی و ما با اسلام دینا راضی هرچ اسلام دستور ده ما پایبند میگم باشه چرا نمیکنه و به محمد صلی الله علیه و آله نبوت ما راضی خوشی هرچ پای محمد صلی الله علیه و آله دستور بده ما قربان همه چیزانی ظاهر کو عزیز دل نرم بودی همیت این مردان تسلیم کنیم تسلیم انسانا محبوب کن تا مرد انسانا کسی مبغوض کن ہمیں اذا مقصود امام بخاری ہمیں جملے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وقت ایک واجہ در جرالیہ در خشمیات کا مردان غزابیات کا مردان ہمچنی سوال باز بود تو حضرت فاروق آزم طریق عدل اختیار کو احترام طریق اختیار کو مجلی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وابا ہمشی برکتا واجی خشم ہم ایریہ کے لگمارہ کا سواجہ در جلال ہم خاموش بھی ہیں یا روایت یہ جملہ اضافہ یہاں تک در آخر ابو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و بالقرآن امام یہ ہم یہاں تک یا روایت تاری جملہ ہم یہاں تک و بالکعبت قبلتا و بالمؤمنین اخوانا لہذا اگر انسانی بطور دعائی وانی چکہ حدیث مبارک یہاں تک ہر کسی کی دعائی صحبہ سیبر وانی شبہ سیبر وانی آئی کہ حسن اللہ قیامت آئی رضائی کا یعنی چکہ آئی تی رضائی اعلان کتب اللہ وحدانیتا اللہ ہم آئی قیامت راضی کا لہذا اگر آپ حدیث کو مردم بطور دعائی وانی صحبہ سے مرتبہ رضیت باللہ ربن و بالاسلام دینا محمد النبی و القرآن امام و لقابت قبلت المومنین اخوانا شای بھی تقرار بکن صحبہ سے مردی روحہ بہنی تیری بکن اخوانا خلاصہ اید امام بخاری رحمت اللہ علیہ ہمیں مسئلہ یاک وقتی کہ استاد شیخ غصہ و غضب بگری شاگرد ادب ہمشین تو آئی بعید ہوا پیش بگئے نباد آئی کسی تمرد بکن کلمہ استعمال بکن باعث آئی مطلب ایک گشت قرار بگنی کہ بس اوقات ہی باعث حالاتی بربادی دین و دنیا قرار بگنی بہرحال آئیہ ملاحظہ ادب لے چاہتا و ہمیں ترتیمہ الہ امام بخاری ہی ہم اشارہ کم کے شاگر وقت کے درجلہ استاد نندی درسوانی آدگر نندی کمال ادب ہمشی ہے کہ دوزانو بگنی پرچک دوزانو نشستان کہتے انسان کے دوزانو نندی دوزانو نشستان حیعت نماز چونکہ نماز اتحا مردم در تشہدات دوزانو نندی و دوزانو نشستان بے آجزترین طریق نشستان آجزی سرا دلیلش شمی لہذا ہوں برای تشہدہ ہمیں نشست اختیار کا نگو تک یہ عضو اللہ تعالی دربارہ نماز سراسر دائرہ با عضو نیاز ہیں و ای حیات با نیازا نزدیک ترین با عضو نزدیک ترین و استاد شیخ وقتی کہ آئی دیما مردم با عضو نیاز نہیں دی معلوم کوئی متمردی نہیں اسی باعث برکت بھی ہو کہ علم آج گرے و بعد برمانے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ آوردن در ای موردہ ای حدیث مبارکہ یک سوال یہ جواب نقل کریں اور سوال چیئے ذہنی وہ ہمیں سوال سوال ذہنی یہ پہلا ہے بھی کہ وقتی کہ نشستن دزانو اور غایت درجہ تزلل عجز نیازی و یہ غایت تزلل عجز نیاز برای خدای دربارہ لائق ہیں فلہذا انسانان در تشہد کنندن با کمال عجز نیازا یہ حیات برای اللہ دربارہ زیبا ناظرین من علایہ کے سوالی اے وہاں پیدا ہے بوکر یہ حیات کخمہ اللہ تعالی دربارہ ایک نوعی ذلت و خواری شمارے نباد با ای حیاتا مردم غیر اللہ دیما بنیم دی کعب حالی ہما غیر اللہ تشبہ لازمی با اللہ تعالی کارتا چبی آئی ہمیں نوع ربوبیت احساس بھی عملتا امام بخاری بازی رشتا ہمیں جواب دا کرنا بلکہ غیر اللہ دیما ہم دزانی نشستان برای ادبا اشکال شرعی نلائی خصوصا وقت ایک استاد بیت محترم بھی اور دیمانی اندر فرچک یہ تذلل آجزی مخصوص برای رب العالمین نہیں اسی برای بندیان واسطہ ہم یہ ادب حسنی مردم بندیان ہیں ادب بکم از انی شخصیتانی یاد گرد بعضی حسنی کہ امام بخاری حلف ہمیں وہم دور کنگ اتفاق کنگ ایم حلق تحصیتی چنی شیعہ مفہمی کہ وقتی یہ دولی نشست مخصوص بر خدای ذوالجلال دربارن بر نمازیں اور نیاز کاملیں ممکن ہے کہ بدگران جائز میں جواب دا کرنا دا ہم برای شیخ ایک استاد عظیمہ با این حیاتان اندہ کر چی تواز و ذلت آئیتا ہم موجودی ولی اشکال شرعی ندار حضرت کشمیری رحمت اللہ علیہ فرمانی کہ حضرت شیخ الہند عظیمہ زمان طالب علمی ایک مفانے گوئی درس وانتا محیط زمانی بغیر حیعت دوزانی ننشتا باوجود ایک حضرت شیح و ساوکات دو ساعت، سی سی ساعت، چار چار ساعت درس داتا بل میں مجھتی زانو نکر گلیم تک ہم آؤ دوزانی ننشتا دونی شیرے خدمت شیخا من ہر اشکال ایک در ذہنی حتا منا سوالت کیونکہ من ہم ادان سوال نکتا سندی برای فهمشی اگر من ادب ملاحظه کتا همه چیز خود بخود قدرت خداوندی من ذهن آورد یه تر رندم مفهمتا همه سوالی که من ذهن آورد تره کتا همه چیز دو کتا واد جواب گو بود تر رندی برای وقتی انتارت شیوها خود همه برکت همه ادب انت من شیخ جلسی هنه کود اللہ تعالی واد من فهمیم چی بیهم باشی زاحتی کتا باب من اعاد الحدیث ثلاثاً لیفهمه یہ باب بیان کن آ شخصی ہے کہ آئی یکی خبرہ سے بار تکرار کن برای اشیاء کے پہمگ بھی بخاطر پہمانی دن گیرہ تک پہمگ بھی ہما کلام یعنی منظوری سے امام بخاری ہے کہ اگر مردم یک خبری یک سخنی دو بار تکرار کن در مجمع دا سے بار تکرار کن بل حدیث پیشی ایک مردموں شاد یا بری لفہمی من دون بر تکرار کنو شرطی بفہمان دو بری لفہمی شرطی تکرار کنو سی بری بفہمان نو آیا این تکرار کنا خبر برای تفہیم مردم آئی چطور ان چواجہ ثابت ہیں یا نا بھلے فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا وقول الزور فما زال يكررها وقال ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم هل بلغت ثلاثة الإمام بخاري برمانيك بشا واجهة سي مرتبة يا كلامي تكرار كواكيا قشتك فقال النبي صلى الله عليه وسلم فسواج النبي صلى الله عليه وسلم ألا وقول الزور ألا وقول الزور ألا وقول الزور فما زال يكررها المعنى همشي یہ کلمہ واجہ سے بار تکرار کو یہ چوکری حدیثی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نشتگا تو واجہ کا سے شرک خرابی بیان کو آدگر خرابی بیان کو اتفاقا واجہ اولا چو نشتگا حدی برابر نشتو ہمیں یہ کہتا کہ علا وقول الزور خبردار بھی یکی چنا کبائر کسی شاہدی ہیں دروگی، خبر ہیں دروگی اس قول امران ہم شہادت ہیں شہادت دیئے گئے دروگی علا و قول الزور، علا و قول الزور یعنی معنی سے کہ قول الزور واجہ مشرکا برابر کو شاہدی دروگی مشرکا کریمی سیب التقرار کو برابر ہو کہ اہمیت آئی ہے و ادرمی حدیث امان ہم شہن واجہ در حجت الولا ہے وقت ایک بیان فرمائے ہوئے دا اور در آخر ایک جملی وقت حل بلغتو حل بلغتو حل بلغتو ایا اے من امت من برا شما اللہ تعالی تبلیغ و دستور رسید یا نا فلا دو مرتبہ سی مرتبہ یعنی شما گواہی شاہدی شما زانک من شما شاہدی گرگو سی مرتبہ کہ من اللہ دستوران بشما کاملا رسید نگو شما یاد کیا عمل نکنی قیامت من سوال نبی چیز آتا ہے سوال باز خاص شما بھی دیگر من حق ادا کتا این ہوا جائے ہمارا چوی تکرار کو سمر کرنے کے لئے و بھی قال حدثنا عبدہ قال حدثنا عبدالسمد قال حدثنا عبداللہ بن مسنہ قال حدثنا فمامت بن عبداللہ بن انس ان انس رضی اللہ تعالی عنہ وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا تكلم بكلمه هل انا سبق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وقت خبر کو بے کلمہ مهمی ملائے سبع تکرار کو اذا ہر کلمہ مراد ہے کہ ہر کلمہ واجہ سبع کو نا بل یعنی معنی ہے بکلمہ یعنی مهمت یعنی کلمہ ایک مهمی کلمہ یہ تو ملائے چند بار تکرار سبع تکمیل برای مردمان شرط آیی که از این دلنشین و گوشنشین و دوازنشین می بی و چو بفهم هم آن که این مسئله بزن خیلی مهم مهم اکواجی اینچ تقرار حتی تو فهم انه تاک فهمت ببودت اینچ واجه و اذا اتا علا قوم وقتی که واجه تشریف بیارتیم به قومی جلسه و مدرسه سلامی دا بسر آیا هم سه بار سلام سه سلام میده وبه قال حسن عزيز قال حسن أبو أوانا عن أبي بشر يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر سافرناه حضرت عبد الله بن عمر بن العاص فرمانيك ما پشك برسول خدا صلى الله عليه وسلم چما بره سفرك ما سفر كتغا من معنى هم قصه كه فادان ششت برابر نششت رہتا ہوں واجہ توار جتا ہوں سبری رابط رہتا ہوں شو ترمیزی تحاوان کما سبری رابط رہتا ہوں واجہ و چہرین کو دنگا تو واجہ پشتا منتگا برای وزی میں ما پیش کرتا رہتا ہوں ما رسنی آپ شرام ما اشتاب اشتاب لازماز گئے تو نماز اصلا ہم تنگی حتی رہا زالہت مردون فادان خوش کتا باز جگہ آپ شنرستگا اشتاب تن واجہ چمنگو کہ ظاہر بود جسی کے مرد از ماز گرے گا بل بطریق شرعی از ماز گرے گا پادان شوشکن تپا دیا ہمیں تواریا چمولا وقد ارحقنا سلاتا متاکی کہ داخل بودتا گا از مارے مام پوشتا گا نماز اثریں نماز پر نماز کی اشتاف کو نماز دوتی برین نماز کنک میں نماز کذا دیوا چونگ با دزماز گئی فجعلنا نمسحو علا ارجننا پس حسدتی ما که ما کم مکی با آپا پر مشوش پادانا این آمس مراد نہیں بلکہ ہمی پادانا کمی آپا پر مشوش پناہ دا پس واجہ حدی کشن پادانا حسکن چمو توالی جب آلا سوچو تی تون سک تروار کو ويل للعقاب من النار ويل للعقاب من النار دمرت بي ويا سمرت ويل للعقاب من النار انها واجهت بي سبار تكرار كوئي قال ما يعكسني وكي خلاص ايضا هي باب مناسبت بباب قدشت وربتي همشيئن كه امام بخاری ودا ہمشن بیان کو شاگرد ادوا درجلے استاد قدر آئی زہر بگی یا دگر بکم باید آئی احترام ادب برقرار برجا بگر اف ادا کہتے ہیں یک ادبی از آداب استاد اور رہنمایا بیان کر ودا ادب المتعلمات ادا ادب المعلم یعنی امام و معلم و بزرگوار وقت ایک مسائل با طلبہ بیان نکن یا با قوم و ملت بیان نکن باید آئی هدف چی بھی تفہیم و افہام بھی اگر گنجی کہا گروہ مخاطبی منی طلبہ یا مریدین یا جلسے عمومی و آم مخاطبی متوجہ نبوتا بیان بری دو مرتبہ ہوا خبرہ تاکرہ تکرار بکن تاکر بپہما دو مرتبہ جنگا پہمی تا سی مرتبہ ہوا کلمہ تکرار بکن انشی از وظائف استاز ہیں شیخ ہیں وائز ہیں برای تفہیم مردم اگر متعلم جاہلا متوجہ لگا یا مخاطبان کا سہن چینا کم پہما اولا کا سہن ای وزیب پہمشیک ای سبار تکرار و ضمن آئیدہ اشاری ہیں کہ اگر طالب علم یا مسئلہ نفہمی استاد دیما دو مرتبہ مراجعہ بتا استاد ہم بوشی دو مرتبہ اگر دو مرتبہ ہم نفہمتی سی مرتبہ ہم مراجعہ بکن استاد فلا ہم حوصلہ بکن سی مرتبہ جاؤ جواب بکن بل اگر سی مرتبہ ہم فلا نفہمتی گر استاد معذور ہے اگر حق کرنی بکن جواب بنا بنا بکنی ہے یہ سب اللہ علمی کا استاد میں آدمی کہتا ہوں سائے مرتبہ پہمینی تو نہ پہمین اللہ خلاصہ امام بخاری علاقہ سے حدف ہو ادھے ربط بابے ہمشے حدائی شمادیت کو آجا کلمہ گوشتی یا تین کلمہ سائے بار بھر یہ منگو کی کلمہ آتی مراد ہوا مہمین کلمہ ہر خبر آجا سائے بار لکھا حلواتی اکبار خوردند بس بلے البتہ نوک عام امر مهمی نہیں بودتے واجہ پہمد کی ایک کلمہ آن کما حق کوشاد نہ پہمے یا آیا متوجہ نہتا یہ دولی کلمات تکرار کو تقبل بھی خوب آن ذہنہ بنیم بھی تو آن تقنیم افعام حاصل بھی ساتھ میں لگے مشکلی بکنا دونی بچتی کو واجہ کاسے آئی سلام سای برده این معنی چون سلام سای برده سلام چی سای برده چی سلام سای برده این مختلف توجیهش کو علامه سندی رحمت الله علیه فرمانی که تکرار سلام منظور استیزانی وقتا در تکرار سلام مراد هر وقت نه وقت استیزانه یعنی وقتی که جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوٹل کی یکی خانہ برو وقتی که با آئی دمدر رسد ودا کاسیں جبر سلام ردا انتظار کاسیں کسی من جواب دات من توکا اجازہا اب دیسینا جواب دو مرتبی سلام داد السلام علیکم یا اہل المنزل یا اہل البیت پھلا منتظر بو انتظاری کشی کشی ہا یا نی کشی یا تین نی ہا تین نی ہا تین نی ہا تین نی ہا تین نی ہا تین نی ہا تین نی ہا تین نی ہا تین نی ہا تین نی ہا تین نی ہا تین نی ہا تین نی ہا تین نی ہا تین نی ہا تین نی ہا تین نی ہا تین نی ہا تین نی ہا تین نی ہا تین نی ہا تین نی ہا تین نی ہا تین نی ہا تین نی ہا تین نی ہا تین نی ہا تین نی ہا تین نی ہا تین نی ہا تین نی ہا تین نی ہا تین نی ہا تین نی ہا تین نی ہا تین نی ہا تین نی ہا تین نی ہا تین نی ہا تین نی ہا تین نی ہا تین نی ہا تین نی ہا تین نی ہا تین نی ہا تین نی ہا تین نی ہا تین نی ہا تین نی ہا تین نی ہا تین نی ہا تین سلام دا سینی برگ دیسی جوابی نیت برگشتو راہ کوئی انتظار گیشتر نکو پرچک استیدان سلام سی برا گیشتر نیست نیست سی برگ سلام دا کسی متوجہ نیمو چلی آزمانہ خود سلام آئی نقش استیدان چک مروچی کے زمانہ زن بیجنہ در جنہ پہمتو نا ہمیشہ استیدان سیرہ آئی کی استیدان سیرہ نہ سلام البتہ استیزان به سلام مروچی که زمانه مشکنه که مردم رو منزلان چی هردو که جاده نه دروازی دپا و زنگی بستا آده گرم بل ممکنه که مرد سی سال دوری چما جاگاه هست لحظه چی که توارا سلام با متوجه نبه اما زنگی آی متوجه بکن یا دری تنده جنگ آی متوجه بکن انو مثل آزمان سادگی دور زمانه نه سمیه لحظه هم زنگ و آده گرم قائم مقام شما ہم استیزان ہیں درے جنت صدروں قائم مقام استیزان شما خلاصہ حضرت سندی رحمت اللہ علیہ نے توجیہ کو یہ واضح سے بار سلام دیں در محل استیزانی سے بار سلام دیں نہیں در ہر مجلس ایمانہ نہیں در ہر جا ہر مقام شما کو نہ آوازی نہیں دارم شما حضرت شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی رحمت اللہ علیہ فرمانی کہ نا بلکہ واجہ بیاتی ہیں ادھا مراد مجلس بزرگ ہے مثلا تصور دیں چکے مدنی جلسے ہی واجہ تشریف بیارتے ہیں مدنی جلسے ہی چوکا نچوہ دا کمان ابو اولا حمود سلامی دا کمی مردم کو نزدی کا پھلا چوکا جلسے ہی کیا انگو پھلا دگسال سلامی داشت که یه مردم آه سلام رش کودا اپی یه دیک آخر جلسه را بزرگی تو مردمان بیانی بکن این را بزرگ سر سلامی داشت شاو الله صاحب کشی مراد ادا هما جلسه های بزرگه که واجا گاگای جلسه بزرگ مو اون ایه دیک اول که داخل بو جو واجی جاگا مثلا ادا که بی حتی تو اچو ادا که داخل بو او سلامی داشت که آن مردمان بشکنه افتا در میان که هم وسط بریسن سلامی داشت که شام بشکنه افتا سهمی در ذات ادیت لا سلامی دا شاه صاحب فرمانی که این سه سلام واجی در چنین موارد مواردی در اینولی موارد تا داره علامه عینی رحمت الله علیه شارح بخاری آگشینه اولی سلام برای استیزانه برای همه دروازه دفع مردمان اولی سلام ایده به استیزان من پلا وقتی که صاحب خانه وقتی در پچ کد واضح که داخل می پدا دکسنه سلامی همه مردم ایده که دسالی که من الله پدا ای وقتی که رب منزله داخل می اتاقا که بنند و دلحت مردم منتظره ظاهره که منزله هم چشنه مردم مثلا یک جاگاه ہے برای مہمان عزیز ہوتی ہے او دیا منزلی خالی کن دوستی مردم حمود نشتا منتظر ایک واجہ پیدا گی اپی ایک دو نفر رو در پچی پچی کن نواجہ اول آگ در یہ ہے پشت درا اس چیزن واسطہ سلامی دار اور مردم متواجی بکن درش پشکو ادھر داخل بو یہ مردم مرسادہ کرتے ہیں سلام دار اپنا کم جلسہ مجلس رسید او دا خانہ اتاقا او دا دکسان سلامی دا علامہ عینی فرمائے کہ واجی طریق سلام ہمشیہ دیکھ توجیہ آوازیہ کو تک سینی سلام برای رخصت وقت ہے یعنی واجہ اولا استیزان واسطہ سلام دا پدا داخل بوحانے سلامی دیگی دا پل وقت ایک پدا روانے بھی چہرے کچھ جنہانہ دری رہا ندر سلام توجیہ کہ داتی شیح آئی نام سلام استیزان شیح نام سلام اتنی سعودی ہے خدا حافظ ہے حافظی جانا سلام ہے حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمانی کے اسی مرتبہ سلام دیال بے اعتبار ہم مردمان جلسے ہیں ممکن ہے یا شخصی ہے عموما سلام دیال صدا یہ دیکھئے در جلسے اولا علماء نشتگن، صالحین نشتگن، منتظر آوازن اگر در سلام دید از آبستی که فاضیه که تقریر واضح میکنو هم یساله سلام میدن که واضح تقریر شروع کن برای مردمون متوازیه کنگان بس این درستی کولا که یه واضحان بشن بنده اول علماء اینی کول پسندیدہ ترین اور ممکن ہے ہم کہ یعنی جام ہم اسے نہ کہنا کہ انمان چکے در یہ دولی موالدہ واجہ سلام سے بردہ استیزان زیادہ ہوتی یا جلسہ مدنی ہوتی یا پلان ہوتی جام ہم اسے نہ کہنا بلے اینی کلام تسپان ترین کو واجہ وقتی بے استیزانی اول سلامی داتی فلا داخل خانہ کبول دیکھ سلامی داتی وقتی کے رخصت کو دیکھ سالے سلامی داتی اس ہے مرتبہ سلام ما شما سعیم دا ظاہر کتا کئی نامی خدا حافظ خدا حافظ جای سنتا بدتی ہے لاتی بیا کرم شبارو خدا حافظ ہمشن دو دعای آنی دا بل منتا آتے لگا خدا حافظ چکار کو آتر سنتا چیز زیادہ ہے ناری کو آئیے برچی دکو و سنت کا یک چیز بکشی کم السلام علیکم ورحمت اللہ نو وقتی که تو خدا حافظ آقا السلام علیکم و رحمت الله سنت برچیده بود بجای آیه خدا حافظ یک چی ثبوتی نیست اگر چه خدای نام شهیه بله چون که ثبوتی نی نامی که بود بده بدت قرار گرم آقا لکم اله آدم شما که مثلا ملایا هنچی کجی شر را شما همی حت عادت داتی همیشه که شما که روابی بودی یا که مدرسیه تو که شما شدید السلام علیکم و رحمت الله من ملایا هم که خدا حافظ بولی را هم که شهر بحر بلان و جهد آفز تو مردین هم گوسته جنیر هم تو شهر جنیر هم که آهد سلام بنا نه هم کم بختا وقت بود که نشته که جنیر روم نشته آده که جنیر نیه سلام هیچ چنده نه نه جوره جوره تمام شد بل نکر وگی مو عبیدت انجام بدن سنت و هیچ نکر و خدا حافظ خدا حافظ لحتی نزهنی کلمه خدا حافظ خدا حافظ خدا حافظ چیو کلمه نظرانه که لابستی مانی چون بگوش ملگوشان دیگه نکلی مردون جو کمی رواز کرتا خلاصه ایلا واجه سیبر تبا سلام دیگا می امیلت اسی مهر حاسم آشکو چه هم این کلمه علماء استنباط کو معلوم بود که همچنین محلی هست که تکرار کلام مستحسن بی بل همچنین مکانی هست که تکرار کلام غیر مستحسن چنچنین حدیث ها معلوم بود که در محل واضع و تذکیر تکرار کلام مهم مستحسن خوب خوب مقصود تصمیم شمالی متوجه بیتی؟ خام بل هم اگر در تصنیف توکا و تعلیف توکا یا کلمه تو دوسته بر تقرار کنشی ایزی شما شما سن تو ایده نویش یا عبارتی پرا دو مرتبه این نویش سه مرتبه یک چار دیوانی بابا یا بریکتا نویشتا بسیم چی دویتی سه چار برمی حالو دیت پر پر کده چنایی معلوم بود که یک کلامی تکرار همچین جاگه ها که همین کلامی جن نه اید شر نه بل اید خوب نه در اید محلی تها کسی از تکرار خوب نه یا محلی خوب این دیگه محلی خوب نه هر چیز هر سخن جای هر نقطه مکان خوب نه اید واجه گو که ویل للعاقاب من النار مرتین او ثلاثه با آواز بلندی باشه و چی حدیث مبارک هم ثابت بود دلیل اهل سنت که این نزدیک ثابت بود فادانا به هر حال چی نوچی شود پرچه اگر واقعی امکان مسئل بودی اگر آیا مسئل کده نه با همه تو نچمی مسئل گند گندگ بوده آفش سراپه مشتگر اور بس شدی واجه بلکلا ویل لیل آقاب من النار چونی ویلی چونی عذابی بارا مشاری کو معلومی فارمین وزیتا کاملی شستن شستن مکم کی آب پر ریشا گا دائی غلی مسام عده اللہ نمی بکن باب تعلیم الرجل امته و اهله یہ باب بیان کن تعلیم دے گا انسان وتی کنیزا وتی تاسے ہمسرا اور چوک جنین اہلا چ مراد ائی وتی خانواده این چوک جنین نو غارن آدگرین مادرین آدگرین شان مرادا اما تاچ مرادا یہ مکنی زین آئی وانی حمد لویتو کا حدمت گزاری خوب امام بخاری رحمت اللہ علیہ حالا یہ بابی ربتی ہم بئی نحویں چوی دیما بیانی کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کہ ہما توری کی علماء تعلیم تبلیغ کا حسن جگ مردمانی بیدانگانی آئیے کا حسن لازمیں کی علماوتی با آیام برسیں بلکہ آئیہ مہمتر اشیئے کہ از ہر کسا اول ہوتی خانہ تحضیب بکا ہما علما ہما تعلیما برای کسی ہوتی مولدہ ہوتی خادمہ برای ہوتی زنہ ہوتی بچیا آیان اہم کسی محروم مکن چنی نعمت آئی نعمت عظمایا تنہا با دیگران ملی تو با دیگران ملی تو با خود ملی اس مستری و بدبختی اتا مرون الناس بالبر و تنسون انفسکم ادا امام بخاری رحمت اللہ علی ادا خلصیت ادا بیانتا ہما طور کبر علمایا ان وزیت ہمشی کمی علم الدین با عموم انسانان و مردمان و مسلمانان برسانا اول برا آیا مهم ترشیه که هایی اولا بویتی خانه و خانواده برا بویتی بستگان برسه برس آیا رای وزیفه ایشیه که نعمتا به شاهم بحر بکن پرچه که انسان اولا تهذیب نفس بویتی مرتبه دوم تدبیر منزل بویتی سهمی مرحله من سیاست مدن مدنی آئی بویتی تهذیب نفس مانه که انسان وطا اصلاح تدبیر منزل همشه کوئی تی خانواده یا چی بکن اصلاح بکن و سیاست مدنی همشه که ملتا و قوما چی بکن اصلاح کوشش بکن من این امام بخاری هدف همی بکن عالم تنها به این چکا کفایت مکن مردمان چی من استفاده کن نگن بس کن اچه من بکمال رسته کن نه بلکه آیی باید کوئی استفاده یا بوشی چک جنیر و تی مولد و گلام و هر کسا برسینی اور غلام مولد ای خدمت دنیاوی کا آیان خدمت اخروی بکن چند صحابہ یعنی زمانہ ہمیں مولدان، کنیزان، ہمیں چاکران و نوکران ان درباری ہنچی عالمتان تو بلیسی میں علمائی توکا بلیسی علماء باری ان نبی بدا یا مبر مبر ہمیں اندازہ ہمشان ان کی عالمتان پرچک آیا ہمشنی تعلیمہ مثل اولادہ مهم مهم ازان چاہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ مجاہدہ کہ شاگر شماری چون آجان باقی سے قطع دیا یہ مردانہ مہتی چوک گونا کسی علی گونا حمدانی کتلا ہم درسا ہم کلاسا شاک غلام آئین چوک واہ ہاں ہم تو کچھ چوک چھ اندازہ تربیت کا شان ہم تربیت کا حتیٰ کہ مجاہد یک مرتبہ سرمانجنی کو دیگروں کو واجہ جیل کو آئی ہم جیلان چوکا در صدہ تا سماہ یا شش ماہ جیلی کو فعلن تا حکمت کی خدمتی نگی اوش خدمتی نگی اوش خدمتی نگی بری تعلیم دیوں ہما مجاہد ہیں کہ مسترین مفسر دنیا بعد ابن عباسا عرشترین تلامیدی حتیٰ کہ آجی چوک نام لگی علی اور ان نام ہر کس نے یعنی در تفصیل آقا چوک آدھگر دست دیما جذبا قائلہ اللہ تعالیٰ اور ان کا روچی گرام مولدن بارا کسی خدمت آنی چی کسی خدمت دینش کد آنی کی ملیشان در بھی آمے کسران اسلام گلامی مولدی یک حکمتی ہمشی شما گر من رسالہ دیستا ہوئی کئی نامی ہاں مردگی سات مادی سے متعلق تھا شما گل اود بیچارے کی ایک حکمت بزرگ اسلام ایک غلام کا نہ ایک مردمان ایک غلام کو بندی کو 10 ہزار کرتی ایک مدنی حکمت ہی ہمشیا کہ بل نشاں میں 10 سال درمیان کم رفتہ تک کفر لکہ دور بھی مسلمان ہیں مسلمان بودن آباد بل میں 10 سال چیراچی میں عالم مولا دین فهم بنام چنانچہ بعد از صحابی دور زمانہ شما بری چاری اکثر خدمت گزاران دین کیا موالی ہیں کیا آزاد کردیں غلام غلامانا سانچ میں بارہا بیان کو کہ عبد الملک بن مروان زمانہ امام زہری جست کر دے مکہ مسکنی عالم کے فلان شکارے اسی بہا شہازان کردنان ہیں مالی مکہ آتے ہیں اس عطاب نبی روان مسکنی عالم مکہ شکارے ہیں اس من الموالی کوپیت کہیں مسکنی عالم اس فلانی ہیں اس حسن بسری ہیں اس شکارے ہیں اس من الموالی اس فلان جاگا بسری آتے ہیں اس فلانی ہیں شکارے ہیں اس من الموالی گوشت یمن آتے ہیں اس تاؤس یمانی ہیں گوشت گل شکارے ہیں اس من العرب گوشت ہم یاسین ہے اگر مواسر ہیں تو جاردن ہوں جب آخر اکو علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم براہی میراستہ سے موالی گرام زادے ہاں مرت ما عرب من تی ہنچو ہم ہم کسی گل من چون کرو خدا ہے کہ ہنچو کتا شما عربان یا نپر یا یہ دیکھ دروپ موالی ہے بکارا علم دین چمسان رم دنیا پخشو یہ حکمت ہے اسلام ہے زبردست کہ شان ایچی کہ زور گفتیا مسلمانی کتا پدا چیز کتا اسلام خادم خادم سندر دنیا چاہیے اسلام ہے پیوز برکات ہم واقعا ہے یہ بردگی در اسلام تو کا چه حکمتی حسن ہے یہ اکروبان و بشاکر مثلا غلامی مولدی پلان مولدان حالش آیت مولدان چه انداز عالم اللہ مایتا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ آئی گاہی کب سپری برابتی ویت مولد دربار گوشتر ہے کہ مسائل ہر چیام جواب گو بھو بل بی نبی سیش ما کی آمنش پیش دار شادی جائے تو عشق واجہ سفری رابطی ہے بولی را لیست پیش کو واجہ چارے شست مسئلہ جواب داتا در شست تو کا سیاہ عشق باہی کتا آن اسرائی کو اچھا یہ مولی دے کہ دربار ابو حنیفہ جواب ہے گوئیں یہ جانب آئی جواب گوئیں باقا لہ دربار ہے یہ مردان تک مولدان سوال حالت تک بے علم کمالات یہ دیکھ منصور عباسی دستور در سے ابو حنیفہ فتوہ دے گی اجازہ نہیں اس سے مجھتی بلے ندن فتوہ مولی دے گو کہ بچہ مسئلہ مسکنی قیام حد و رجوع کا حتما مرا ہے میں پری منصوری حبر نہیں دے بل آپ چونکہ حکومت اسلامی ہے من ایک من کتا میں اتی اللہ و اتی اللہ سے اولی الامر ہے میں کم میں اتحاس ہے کنوں کہ اگر میں اتحاس ہے میں کنوں میں گناہ دار مواللہ بل احمد گناہ دار نہیں میں نے من اتدا بل مسائل مشکلات یہاں تے مولد آیانا جواب گو ببو چکی تے جواب دے گئے من نا بل نتوبیا چی میں تحقیق کش بکر رندی برا واجی جاگا جوابان دا ہم مولد باقا رہا ہم رستا تھا اس زمانہ واجی چوک ہے یک حماد یا واجی ہے مردی چوک یا چی گشتی نے بنا حماد آج کسان اتفل ہے حماد چوک اسماعیل ہے ہر دو مجھنی عالم بکتے ہیں انگر اسماعیل چوٹ پتا حماد اک امام صاحب جندے چوکے نماز تک وردی انگر برندہ کرے در علوم و محدثی یا زبردستی ہیں استاد اک اس سے اشعاد شما عشقو جاک چھے یہ بھردی کے شامی علماء یا عشقو تو سوریہ لبنان ایک بصره و بغدادی علماء در نحوه همچین استادان که اون چوک جنیران در نحوه مقتدا شمه شما را شان گوه هیچ چه بگیم شما ها نحویتون اصل عرب مانی ما در بیاد بید تو که نحویت ما استاد نیش بغدادی و بصره و والا و کوفه و والا شما برنده بودتا چند نفر جمع بود شان بره ما شما بحث کنیم علماء کوفه بن هوا محکوم بکنیم علماء بغداد و علماء بصره محکوم بکنیم سار پانی نفر امره بود چونگو یه تن سفره کوفه را ایر کفتن دو سفار سکو که فلا مردم منزل کنی یک مردمی چمان دوستان عالمی هستن رو تهمت برا اتباقا شهر روازتا درمی خطا دیستش که دو مولدن دو کنیزاں کہ لابتگاں چا آپا آپش پرکتا چی ایک چاہیا آپش پرکتا آپی ہمیں کوزے مپگن سرا گونا تو روگ ہمیں پر بازا شاں پشتا روگاں شاں دیمائی مولدان یک مولدی آدگر جسکو کتی استازا پلان شہر آکے امرہ القیس گوشتا ادا ایرابے چتو وانتا نسب وانتا یا کہ آیا جل وانتا زبن وانتا جیل وانتا آیا در لائن کے نسل وانتا آئی بچ من استاد آئید دین ایرامانا ثابت کتا آئی جس کو بچے دلیل آئید اس بل من استاد آئید ای جملہ علاج فلان لفظ دیگر آئی اگر ترکیب کنے آئی حال ہم ہوتے نکا مفعول مطلق ہم ہوتے نکا اگر یہ دوی بانے چا جملہ فلانا آئی کہسے مضاف علیہ ہوتے نکا مجرور باید بھی ہوتی آئی وقت ہے کی مجرور بودن دلیل میں قبول نہ کروں اور لگے ایک بار دلائل بیان کرنا کہ مجرور بودن ہے یقین شعر ہے ایک بار اچھی مناظر ہے کہ اور جواب رہا ہے یقین شعر اس طرح چند تا دور دنبال ہیں گوش دار ہیں تعجبش کو کی موجود ہے کہاں کوئی زینج بر نیم یہ جر بحثا نحویت ہے شام یک شعری درے کہ دیکھا ہم یقین شعر جر بحثا ایراب نصب ہے کوئی جر ہے آئی دلائل یاری کہ خلیل آسوگ آستا آئیوہ کہ مثلا کہتا ہے کہ چیب ہوئے ہیں آسوگ آستا آدھگر کو آدھگر سوگ آستا آئیوہ آدھگر سوگ آستا متنبیہ سوگ آستا پلانا بحث رکھتا ملدران رکھتا ہے کسیمی اصحاران کو اس مرمان بڑی چاہر کنی جیتے نشب رات پاجمان پلانی سے جوڑ یہ کنی کیا تھی کہ جندگان پہ اندھگا مرکا نام لگری یہ مردان کو پہنی حالات بس یہ مولانا ان کی ترتیب ہائے درست کو بیان کو کہ ماں چار پانچ سنسان نظام کوئی لگا نسن اصال مستوری نئے لہا بحث یہ زمین شو مردان ہیچ چی نگوشت مسلم یوری کتے جگہ لگتا چی یاد ہے کہ گندگا آیا تھی ہاں ظاہر جنہ کھوم آیا تھی برای بحث نہ دیئے تھا یہ مولدن ہارا آگا ہم سنسان شما مولید مولی صاحب بھی اسمی گئے ملانی چاہیے یہ مردانگان خدمات برکتا کسی مردان شاہ آخر کو تعالی گا حدیث مبارکہ دستور دارت یہ معنی باب تعلیم الرجل امتر معنی ہم شکمت ربط ہم بیان کو یہ باب بیان کن تعلیم دے گا شخصی وطی کنیزہ وطی خانوالہ ابی قال حدثنا محمد هو ابن السلام قال اخبر المحاربي قال حدثنا صالح بن حيان قال عامر الشعبي قال حدثني ابو برده عن ابيه ابو موسى اشعري مراده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثه لهم اجران يعني حضرت ابو موسى اشعري باش النبي كريم صلى الله عليه وسلم ارشاد كده سي انسان هستن يا سي گروه انسان ها آیان اللہ تعالی با یک عملی دو مزد دن لهم اجران این آیان با هر یک عملی دو اندازه ثواب رسیده آنها که آیان رجل من اهل الكتاب یکی همه مردمی که اولا بودتا چه اهل کتاب و چه دین و مذهب و پابند بودتا آمنا به نبی رندہ جو آبادی آئی بیت پیغمبرہ ایمان یارتا کاملا بل ایوہدی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آمن بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم ایمان یارتا چلی آئی یک عجر ثوابی چماویت پیغمبر نہیں ہے مگر سے یا عجر ثوابی بھی یہ پیغمبر یا دومی ہے والعبد المملوک دومی ہما شخصی کی گلامی بیچارہ ہنچی غلامی ہم کو آزاد نہیں بلکہ مملوک در ملک مردمی داخل ہیں اذا ادا حق اللہ و حق موالی بل چون کہیں یہ غلام بیچارہ اللہ حق ہاں ادائے کا یعنی نماز ہم بشری خوبی کا ابو تو واجہان خدمت ہم بخوبی کا شہد و عجر سیادی اس جانب اللہ یا کچھ حق موالی سیمی ہما مردی کانت اندہو امتن یا مرد ایک پانک آیا مناسبت ہمشہ این باو ہے پانک آیا ہستا یا کنیزی ہنچے کنیزی ہے کہ ہم با آئی وطی ہم جائزہ کچھ سریتی اتخاصیں یتا اوہا کوتی ہے کہ آیا بلے پا ادبہا یعنی ہم آئیتی مولدہ وطی کنیزی سری کتا چونگ وطی ہے کہ فلا ادبی ہم دا پس خوبی ادب دا وعلمہا تعلیم دا پس خوبی تعلیم دا رنبا پلایف آزاد کن نوک آزادی کن اوش غیر این مولد من سوری بودتا یا زمانی پلا مواد علم تعلیم داتا اچھ بلے پدا نکو آزاد ہوں کتا وطن نکاہ کنک بلی دنواش بک من واجہ برائے من بیاد نیکی کو آوہدی ہمارے سوری کتا گا باشا لہت بالمن نکاہی یہ نہتوں نو ہنو من علم تعلیم دا نو بدا من علم برکتا من آزاد کو آزادی ابد من پدا ون نکاہ کوئی دری حسانی فلہو اجران ہے یہ حدیث برای یہ مردان ہوں کچھ مولد ہے یہ نو عدد دا تو چوش کو چی ہیں چند عدد رسی دو عدد رسی ثم قال ثم قال عامر ہمی رامی شمائی گندی عامر شابی ثم قال عامر لنلا وجه عامر شابیاك آتيناكها وتي شاگر لگوش کہ صالح بن حي ايان لگوش نمي حديث بيان کو علامہ عامر شابی صالح بن حيان فلا صالح بن حيان لگوش کہ آتيناكها بغير شيء مشت اي صالح بن حيان ما اي حديثا زبردستين شتها چقدر علوم هستن ما ترداد اي كتا اي یہ حدیثہ ترین تعلیم دا بغیر موجزی کرانی چطور موجزی نلوٹے چطور تمکوئی نیستے من تر مفتی حدیثہ تعلیم دا یہ حدیث کا در قیمت بزان کہ یہ حدیث خلارہا معانی مانے نفضائی در رہے ہیں قدکانا یرکبو کی مادونہا بتحقیق بودتا چمنی گتی زمانہ پیسر کر صحابین زمانہ کہ سوار بودتا گا مردموں در کم ترچ یہ حدیثہ الى المدینہ مدینہ رفت معنی معنیش ہے کہ یہ حدیث انگم بلائی حدیثی بسیار معانی مفاہیم معنی برچہ یہ حدیثہ کم پر کہ یک مفہومی منائی گوتا مردمان چنی کوپا یا تا مدینہ رفت گا پر یک حدیثی حاصل کنگا چھ مدینہ با کوپا یا حد گا چدا با عراق رفت چکہ دیما سمائش کو نا حضرت جابر کسیا عدد عبداللہ بن علی حقیل کسیا ودا آدھر بزرگواری چھ مدینہ پانے ہست علی حدر کوپا یا حدیثی یاد ہے یا کنگا ایمان اید منظور آوازی ایسی ہے کہ آیا متوجہ دکھن کہ علم حدیثہ خیر قدرداری علمی بزاوائی قدر قیمت جہب ہے جہب یا صرف امیل حدیث مفتار رستا نک مفتار رستا کس تو قدر نزانے کہ مدینی چیزی تر رستا قدر بعد بزانے کہ مدینی چیزی خوب حالا ادا کہ ہستے امام بخاری رحمت اللہ علی حضب ہما کے منبعوں کو واضح منظور شیعہ کہ علم دین و ایک کمالات ہم چونکہ انسان مخاطب ہیں کہ آئیہ بغیر ایام برسینی آئیہ مہم تر از ہم ایشی ہیں کہ آئیہ برای تفان وعدہ ہے برای تی کسرہ و تی چاکرہ و تی خدمت گزارہ و تی بستہ ہے یہ علوم دینیہ با آیام برسنی دریغ مدائی یہ نعمت عظمائیہ با ہر کس برسان یعنی زمانی میں بلوچ انسانی ہنچی بخیر جیتے گا یہ مرزمان کم اللہ بودتا وزا گوشتی بنام بودتا موانی سانوانی نے گا دام بطن با نام نمود با میشن حکمت نکا صحابہ انسان دیگر یہاں درنا بانی تشتا خیلوت دین بکر مرزک ایمائی گانی خلاب چی بھی تک میں خدمت گزار من دائم زلیل بدن زیر پای ما وقت تک عالم بمدن و ماش خدمت بسن نکن نکن احترام گزاری ہے لوٹا اچھا ملی دائم شان زلیل بن زیر پای ما یہ میں ملکانی گلامان چند گلام غریب بھی تکا تشتا رات تکا پاکستان نوان تکا شمک مول مولی بھی تکا یہ خاندانی بازین چمی گلامان حسنگ میں احضار کوہنے تک روبرو ہوں ہمی کوہنے تک یعنی گلامتا میں شارگانی پردار میرتا روان تس بولی عبد المجید دائم ہم دیئے میں قاری عبید اللہ ہیں شاندر بھی چاہتا ہوں بس کو قدیم زمانہ میں سربازین آقائین چیئے ہم گلام مولی شمارہ میں شارگان شاہ رائل مجموعاتی حتی نوازہاں مجبور تنسیش کے میں احتر ہے میں احترام کرنا کہ المحمدی کی چمشا اللہ تعالیٰ چیز پیدا کرتا ہے یا چمشا ہمود مدرسے مدرسے کردہ دائمہ کہتے ہیں پیش ما گوشی ہمودہ مدرسے زبردستی مدرسے شمار ہیں ہمودہ یہ دیگران علی حاضر قیاس چند حافظ چمشن تو کہا حافظ محمد شریف ایشان ہے ماشاءاللہ انچی حافظ جلیدیں گی چبو گشے آئی ہے بعد چنچو حافظ درہ چنچو آدگر درہ چمرچان جلیدن تو کہا چنچو حافظ درہ مولانا محمد موسیٰی هستا می نسکنتیانی گلامت باز که حتی که بدوشی نشانا میوی هست ماوا شریکتی مولانا گلامی ها که می گلامت بیچارا بلا هنچیز بر دستی عالمی ها که مدنی عالمون دستی داشتا که قادر ای زمانی عربیتا هنچ کل میشین ما لیکن که پول لتی را باقا نداره عربیتا عربی تقریر هنچین برجسین کو تو حیران بیتر شخص عربی چکی چون من نسکن رسته گئی میں نسکن میں نسکن تین ولی چکم نفسی انسانی باوجود یہ کمالات علمیہ کتنان لاتی دار کتنان موسائی لہذا کہ ما تعریف کو کہا جا اللہ تعالیٰ ترچی استعداد میں شنی میں میں موسیٰ لاتی کو کہا شما من جہنی آری ما شمی واجہ غلام ہوا ما شمی غلامی چکو ہنی اندازہ کام نفسی علمیت میلانا ہن چکر ما مکول مردگا باوت نگتانیم چکر مرد کن تعلیم ہنی اندازہ وسیعہ عربیتی چکلر ماہرہ میں قاضی عبدالسلمات بلاہیں وقتی زگریانی مخالفت چند کتابی نیش آوازہ او کمک معاملت کی در عربیت اوقات فرزت آوازی بگر داشتگا اللہ تعالی غلام ملزہ کہہ دو کئی استعداد چین چکے پرچی ماج موانی نیکی نوانیش که به امروزی مدر من مای غلامی نکنوان این مای نیت بودتا فاصلی صحابه نشان نه صحابه نشان شکبانی هر کسا حالا اذا در این حدیث مبارکه دو چیز قابل توجه قرار دیم موری صاحبان یک مسئله شی قابل توجه قرار دیم که واجه اگواج الهی محلتات سیم شانا دو عجر رسید حالا این سوال پیدا بھی کہ اگر منظور دو اجر رسگیں گر آیاں یہ مخصوص و بحشان نہیں پرچہ کہ حدیثہ ویہا تک انسانی کے یک عملی کن دہ سوابی رسی ہو دہ اجری رسی ہو بجائے دعا آنگا وہمی ترتیب اجر دو اجر کاسن دیگرانی واسطہ ہم موجود ہیں حتی کہ قرآن تو کہا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُوتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنْ يَحْتَمُ قُرْآنِ پاک يُوتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَةِ رحمتِهِ بِلْدَاغَ يَحْتَمُ قُرْآنِ پاکا تو خلاصہ کلامی بوک الى سوال پیدا بو يُوتون أجرهم مرتين مقرآن چند جائحا يحت سوالی پیدا بود اگر واقعی این سواب دو اجر مخصوص بود به ایک امانت شی باعث افتخار و تعریفی ظاهرم شی تعریفی افتخاری به دو مانا یکیشی که در بوشک چونکه سواب بازه شی تعریفی کن چنون سواب آئی مرسنه که یک مردمی یا عملی کن ده سه سوابی رسیم آمود آئی انگه بالا تنید اگر بگوشے کہ مرادی محل تہا کاسی اور یہ تعریف کاسی بے اعتبار اجر کثرت میں اور آب حدی یہ ہم اجر نوعیت کی دگران ہم دو دنوں سے چنچ قرآن گواہ ہیں باقاعدہ کہ دو دنوں اجر ثواب شرسی شیگر مانا چی مہی محل تاکشن اجر تخصیص کرنے کی فائدہ شن چی خلاصہ شیبار ہے کاسی علماء بسیار کوئی کال کو کہ یہ عجر مرتین بچی مانا چی نمونے ہیں چانچہ ما زمانہ کہ ما ورناتی شیحاشی سرہ مہمی بحثا علمی صورت نوشتہ ہے ہمی اشکالا جواب ہم اتنویتی نوشتہ ہی حاشیہ اشکال چوت تحقیقہ ہو نگران خلاصہ علاقہ سے آخری نکتہ ہے جواب بشکنی خلاصہ ہے خلاص ایسی ہے کہ منظور چنی حدیث مبارکہ کہ آن اجر دیگلی مرتین یہ مرتین اچھ مرادی محل تہا دو ثواب نہیں مرتین لفظیں لکھ اجر آنا دیگلی اجران یا اجرانی حتا یا اجر مرتین دیگلی آیانی تہستے یہ مرتین یہ مرتین اجران الا مراد دو فرد نہیں دو اجر فرد نہیں کہ یہ یا اجر یہ دو اجر یہ معنی نہیں وہ ہم یہ ترتیبہ ہم دونوں نہیں دونوں ہم نے اگر دونوں بھی آئیں قرآن پاک کا برائے ازواج متحرات دونوں کے سہم یہ تھا من یقنتها والموان ہن خوب بلکہ اذا مرتین آچ مراد یا اجران آچ مراد کہتے اجران بالجنس مراد اجران بل جنس خوب شما اشی و ذانی که اجران اگر بالفرد بزن یکی شما را اولا یک انسانی عملی کن ده فردی صحابی کن ده دانه گیرد ده عدد عدد ده عدد بکنی توجه بودی؟ این بید نه ماشینک بلانی دا بی بیان دا الله اگر شما من یک نوت من کنند ها این که فرماندی کن یوتکم الله اجرکم مرن اجرها مرتین مرتین اولا محمول بنوعیتا یعنی مانا چی که شما را چونک واجه ده جنین تو آدر بار شما مزنی اللہ تعالی شماری یک عجر دم یک نوع عجر دم مثل آدگرانی آدگ امت نوع عجر یعنی آدگ نوع امت نوع عجر چی که یکی با ده چین چکے یکی با ده یا ده بسات با هفتات و غیر داری بل اپ دیگه عجر شما رسی از حیث دیگه شما عظمت شانی شوار هست و پیغمبر چیه دور دواری از این جانور دیگه نوعی عجر شمار هست یه نوعی عجر مستقل نیست و آن نوعی عجر که آدم امت شیر داری هست مستقل نیست که ادوار یکی به دهنی یکی به صدری یکی به حبسه تجوید بل این نوع چیز که چی الله تعالی وقت بزامانی چی اندازه فضیلتی داره داری این دلی نوعی بل آسینا نو هم نہیں ودا نوی درجہ شمار معلوم ہے کہ جنسا کم تھے کم ترے توجہ بودی مثلا انسان کسی آئی چیئے یک نو آئی پہمتو نا از کئی از حیوان حیوان ہمائی کوئی پنجاہ صد نو در اکتو کسی داخل ادمان آشد یہ صحیح گروہانا کسی دو جنسی عجر رسی یک جنسی عجر همانی که شماویت پیغمبر جانه بیجی رسته یک جنسی عجر چیه پیغمبر ها نو آج جنس ممکنه کوئی صد نو ها ممکنه که هر نوی صد فرد موجود ها ایمان توجه میکنی؟ این خلاصه یعنی معنیشه که شنی ای عجران چنادگران امتیاز داری به این معنی معنی ذارک که این قسمی عجر که این چون نوی اور جنسیت با یہ درجہ بروت برسی دگران یعنی نیست سنگل ہمی سینن واسطہ کہیں خاص خاص یہ جملہ شما سادہ سادہ پہمیں آئی جا دومی گف اشیئے کہ یہاں تاکہ من اہد الکتاب جنبیت جملہ یا من اہد الکتاب ان سوالی دیگر اشکال پیدا سوالی پیدا بھی کہ اہل کتاب اگر ما بگوشیں کہ یہ لفظ عام ہے کہ اہل کتاب مشہوری کیا یہود و نصارا سانا مشہوری اگر الہ ما بگوشیں کہ اہل کتاب عام ہے یہود و نصارا اور آپ یہ مشکل پیدا بھی کہ یہودا وقتی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبوت انکار کو انتی و نما آن دینی نیست دینیش نا حضرت موسیٰ ایم ایمانی آرکتا گا بل وقتی حضرت عیسیٰ ایش انکار کن بکشتن یا ما دلتا نا کاری بکشن گاری کن او دینی نمان نی کل نتیجہ یہ گر اگر بکا یہودیان و دینی نمان تک او حضرت موسیٰ ایمان بیارن انگو پتا با پیغمبر ایمان بیارن که دعا جیش برسید دعا جیر جاگا بشان و نیست شان کافر بودتگان بلا ہمیں ایمان یارن اگر یعنی مابوگوشی ایک اہل کتاب عام یہود مسیحی گل آہد ای اشکال یہ دربارے کے یہودی یہودیوں اگر بوگوشی ایک اہل کتاب مراد تہنا کہا مسیحیاں آہد ای لفظ انکار کا پرچک لفظ کئی محل تا عام کہ حدیث توقع کا حسن سراحت ہے کہ من اہل الکتابی اہل فلام جنسی محل تحدیئے اہل کتابان در داخل شامل تخصیص بمسیحیان غیر ساتھ اینجا مشکل دیگر پیدا شد. توجه شدی؟ حالا چی بگوییم؟ بله، این هم جواب متوجه. چی جوابش این که ادا پیشگی پیغمبرانی اولا این جمله بتو تحمیل ببهند که پیشگی پیغمبرانی دین چونکه عمومی نبودت برای تمام جهانا آ پیغمبرانی دین آلی به هماوتی کشورا و به هماوتی ماحولا لازم بودتا تو لہذا اگر یهودیان چیزی که حضرت عیسیش انکار نکتا و همین ترتیب آتا سن که حضرت عیسیش دعوت دیکش هم نداتا اگر آیا مرتد رفتنه ولو اینکه بعد از عیسی آیا مرتدن یا ولو اینکه بعد از محمد صلی اللہ علیہ وسلم زمانه یه حتیدن که مرتدن بل آن دین برقرار بیتا دین برباد نبیتا قرصی نبیتا که حضرت عیسیش دیستر انکارش نبیتا پتا آن دین که هستن آیا چین دینی بودتا که منسوخ هم نبودتا برای که حضرت عیسی نتوانتا که دین موسویه چی بکن منسوخ بکن آیا او تیاز اگر عبادت کتا چی بودتا برقره قرار بودتا یا دوم حضرت عیسی علیه السلام زمانه هر چی بودتا آیا فدا دیگه مرتد نبودتا که عیسی علیه السلام دین سرا برقرار بودتا تا واضح زمانه چین دین هست دین جاگه برقره قرار بودتا البته در موضوع آ یهودیانی که آیا ای وحدی از بین ربتگند مسلمان نبودتگند انکار حضرت عیسی علیہ السلام کتا یا حضرت عیسی دعوت رستگند قبول نجی نکتا آیا گوڑے اند داخل بیتن نکن نکن نو نتیجہ یہ در حال کہ احل کتاب دا عام چی احل کتاب عام برای یهودی و مسیحی بل یهودیان چه مراد همایانا که آین دین منسوخ نبیتا و آین حضرت عیسی انکار نکتا و گواده دین هم نده نداتا که آن دین برقرار منتا مثل عبدالله بن سلام این مردانه تا که حدیث شدید ایمان یا قاب احبار عبدالله بن سلام این مردان و مسیحیان هم همه مسیحیانی که دینش دیگر ضرری نداتا بل به دین هستی و تنفایی مثل حضرت سلمان فارسی که مسیحی بیتگا ولا زردوشتی بیتگا آج انگار کت مسیح مسیح بیتگا زمان واضحا مسیحی شو بر شماره لازمانه خلاصا تو برا اب حدی معنائشی ہیں همی اهل کتاب که در زمان واضحا چی وحدی آن دین منت منتگا خلاصی ادا مراد از اهل کتاب موقع کیا هما اهل کتابی ولو اینک مسیحی باشد یهود یهودی بل تا زمان واجه آی دینا دیگه حللی نی حتی که به همه دینا برقره غیر طلب واجه همشی که این اشی اجرها مر اجرها مرتین اشی آلت نفتده که ای مرادی دا تازه شده حالا تمام خير باب عزة الإمام النساء وتعليمهن في باب بيانك واسكنك إمام جنينان وآية تعليم دائلة جنينان على إمام بخاري فارغ بوشنشياك بيانكو كعالم علم آية چين وچين عالم علم باید عمومي ببي عالم علم باید با ملت برش یک توجه بدی با خانواده بره برش با مرد بره با زن برش دوستان برش این ادا بیان بکن که عالم نباید تنها با این محدوده یا بوشتی که ما ملت تعلیم دیم بلکه اوتی خانه یا اوتی جنین و چوری یا خانواده یا اوتی کنیز و بستگان هم درس بدن آی مسئوله قیامت آباده که این علم این نعمت بزرگ نعمت کبرایا به ایشان همه برسه میرسان و گذشته از ایشان که سنف رجال ببین چنه هم بگویدیم به سنف که برسیم نیسه نیسه هم بروس برسیم ایشان هم کنیا از امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم این همه کسی کل مردگا رجال آیا اون که هستن بغل هم چی میهن چون که مردی یک مخلوقی یک بشری مکلفی زن ها کنی یا مکلفی یک بشری شما شما ایمان بخاری هدف ازن این بیان کن تن چون که برای علماء ربانین آ وظایف انجام دیگه لوٹا یہ وظیفہ ہم انجام دے گا لوٹی کہ ایک وقت خاص بکم جنینان ہم درس بدن آیان ہم واز بکم البتہ آنی طریق واز آنی طریق تعلیم کم کچھ مردینان گا چی داری امتیاز پر کی داری ورنہ تعلیم باید بہر کب رسی بل نوعیت کم کچھ چیتا نحوی پر کی نحوی عملات نمانہ خوب وبه قال حسن سليمان بن حرن قال حسن شعبان أيما قال سميت عطاء بن أبي رباح رحمة الله عليه قال سميت ابن عباس رضي الله عنه وعنه قال أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم الحديث حضرت عطاء بن أبي رباح امام ابو حنیفه ماهی نازی استاد در حدیث این چواجه که حدیث پانک ایوازی وانتر پانک حماد بن ابی سلیمان دیگر استادی که را این چوشتنی احادیث آدگر چه 4000 استادی که بودتا گشتی چمی دینا نوانتا حضرت عطا بن ابی روا امام ابن عباس رضی اللہ عنہ شاگرد خاص مکہ مفتی ہوت زمانیا حضرت عطا بن ابی روا فرمانی کہ ما اشکت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہم قال اشهد حضرت ابن عباس اگر من گواہی دیوں بن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا کہ عطا وک من گواہی دیوں بن ابن عباس اگر راوی متردد ہیں کہ یہ گواہی حضرت عباس ابن عباس اگر بواجہ یا عطا اگر بن ابن عباس خب آجی یہ گواہی دیوں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج ومعه بلال کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درکات روز عید اذا خرج یوم العید مراد ہے متوجہ شدید واجہ درکات روز عید و واجہ بلال ہا امرہ فظن انه لم يسمع النساء پس واجہ وچی جانبا گمان برد و ظن رسول صلی اللہ علیہ وسلم گمان برد واجہ وچی جاگہا کہ بگندے واجہا نش کنائیں تا جنینانا چمی لہذا پا وعظہنہ یہ جنینان نزدیکا نو آن دورا واس کو و آیان امر کو بصدقیا پا جعلت المرأت تلق القرط یہ دیکھ واجہا واس کو پا دا امر کو تنک شما جنینہم بہرے بزوری چی صدقات و چی مالان صدقہ بکنی در را خدا کے گازیان مجاہدان چی بزوران توران بجہادا و دا گریب فقیر مسکینان چی بزوران توران مسکنت پورا بکنن یہاں دیکھ واجہ یہ واز کل جنین چی در جذبہ یہ حسن راوی بشید با جعلت المرأتو پس سوک جنینان دیکھ مالیش بولنی سے تلق القرطا قائمت گوشواریان در کد دور دا حضرت بلال چادر چیر گھت دیا واجہ واز کو حضرت بلال چادر چیر گئے تک واجہ یہ دیکھو صدقہ واز کو جنینہ وچی گوشوارہ اندر کو رہتا دی من چادرہ والخاتم وچی گنگوشتریان اشتلاحی نگرین ہر چاہتا درش کو رہتا دی من چادرہ و بلال یا خضو حضرت بلال چک جم کتا ہی تر پسو بھی مکنار و چادرہ وقال اسماعیل و ایوان اتا قال ابن عباس اشہد علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مقصود اسی یعنی او دا روایت ہے ایوبی روایت تو کا ودا یک روایتی ہمائی کے حضرت اُد متردد در آ روایت تک شعبہ روایت کو متردد ہے یہ اشہدوا حضرت ابن عباس اگوار یا عطا اگوار بل ادونی روایت تہا کسی اسماعیل والا روایت تہا ودا اشہدو علی النبی ابن عباس کو لے این تردد نہیں اس نے مقصود امام بخاری خلاصہ یہ واقعہ چوہد میں واجہ تشریف بورتے گا روز عید دیکھ جاگہ تفصیل یہ ہے کہ روز عید ہے واجہ تشریف بورتے گا در عیدگاہ واجہ کہتے ہیں مردمانا نماز دا نماز آباد واجہ واز کتن مردمانا تقلیر کتن عید روچا اداک تقلیر کتن جنینانی ہم روم یہاں تکا بس چکم کی پاسلیا نشتے نشتگتن برای گوشدار نارگا واضح ہے نوازہ واضح ہے انحلاس کو چارتی جنینان روم کمی دور ہے نوازہ پہمیت کہ جنینان کو دور نشتگتن من واضح حتما پورا نشکتا ایمانندی پزن انہو لم یسم یسم النساء پس نوازہ گمان کو دلا که متعهدی که آیا نشکنایند جنینان را چون که جنین دورم من آواز ممکنه نشکده از من رو نزدیک آواز کنه که آیا حق داریم گروه شما مرد به خاطر هم گذاره نی هستن شان هم حقی هست نواده حضرت بلال رو اشاره کو شما کسی چی مردینا تکان نوری جاگه بلی فقط بلال دی حضرت بلالی زور دواجه نورب همود جنینان رو بارو و نزدیک آئین تخریر کو جنینہ البتہ حریہ کی اس جاگہ نقاب جزگہ تھی حضرت اندر میلان اولا برای گوش دارا گا تو جس سے کرنا ہے تم بوتی نقابا و تین کول مردے گا حجاب آئے حضرت اندر واجہ ہم بود استاد انجوما اد آیان واز کود نوازی کتا واز تقریر ہر چو واجہ اد مردینان چی کتا واز تقریر اد ہمشان جنینہ نے پورا ہم آواز تقریر کو نو امریکتان به صدقه هم چکودی هم امریکتان به صدقه یا کبیلی صدقات جمع کنن برای مجاهدین برای دریب و فکران مساکین جنینان هم حواظ کن نو جنینان هم وده کوتاهی نکن لحظه بیچارن هم سنگیان دستوانیانش در کد دار دار لحظه گوشواریان دار دار دار لحظه آدگران دار دار در لا خدایش دارت هم دار اذا امام بخاری هذا بشيء بك بشا واجه براي جنينا مستقلي واضح قائل بون مستقلي تعليمي قائل قائل بون انشي حديثة معلوم بو امام بخاري نحمي استدلال جام يعني چوك آئي انسان سرا عالم سرا مردينان گروها کسانا در تنهایی واضح کن جنينا هم مستحقن آنا هم یقروچی یا زمانی وقت مکرر بکن آیا هنچو تور مردین هیچ شامل موی تنها برو آنا واز بکم پست پرده یا با حجاب و آدگرم با حجاب و آدگر بم آیا بینید دیتو وازن بکم ودا آیا هم یک مخلوقی از مخلوق خدای زلجلال نیاز به دین دارن نیاز به واز دارن نیاز به علم دارن تو لحاظه واجه برا هنچو دیگه حدیثی هم یاد تک واجه خاص یا روچی مکرر کتگه در مدینه که جنیانان پهک جمع کو حضرت سعد بنه معاج منزل تو کا درست یہاں جنب بودتا مدینی جنینا ہموی ممیع کی منزلان واجہ تشریف ہو واجہ کاشن وداعان در منزل تو کا یک شہن تہا میدان تہا کاشن آجنینا نشتا واجہ پشت پر دیا ود وشتات آنی تقریر کو تواز کو تواز کو تساعتی دو ساعت ہمیں انداز آنی واز کو مسائلی بیان کلان پورا پورا حدف امام بخاری ہمشی ایک عالم باید ہوتی تبلیغا تنها منخسر به مردینان گروه مکان برای جنینا هم باید بکنتی اگر واضح تبلیغی هم به آن هم برسیم اگر تعلیم هم به آنی برسیم فقط پرگشتیه که مردین با بدون حجاب توانن چرا استفاده بکنن زنان با حجاب توانن استفاده بکنن مردین جنینا در واضح لوٹا هم باید با حجاب بیان یا پس پرده بنیندن تو واس تبلیغش بکن آئینا یا عالم ود برو آن یا جاہی مکرر کن شما پلان جاگر جنب بل برو واضح بکن پشت پرده یا با حجاب با پلان اگر تعلیم دان تعلیم حکم جمشی اگر آوتیان بوت محرمان در مدرسه و در پلان حوزی تو کا پشت پرده یا درس گرن تعلیم گرن شریح حیثیتا نکتہ نظر اشکال ملار یا مثلا عالم وتر یہ جگہ ہے برائے آیاں غیر از حوضہ ہے جاہ مقرر کن فلاں خانہ اشما فلاں ساعت فلاں وقت ابھی آئی من لو یا ولا پس پردہ شمار درس دے ہوں شمار درس مانے تو آج گرا اشکال نہ دار ہے البتہ اسی مسئلے جداگانے کہ عالم چونکہ یہ زمانہ درس تدریس سے کنا باید اہم احتیاط بھی کہ ہوا جنی علی چی دوری درازی جاہی ہے باید محرم وقت بیاری درسی نہیں ہے فلا برو کہ ہم وہ محرم بگی کہ میں بابار فلا برسینی کی ودا چو آزادانا مروتم ہے واشرا آزادانا مروتم ہے اگر چو دور بھی یا نزدیک بھی پر تتنے زمان ہے و دو مشی کولتی کہ ادیے ہم باید پشت پردہ بگی چو عالم آئے علم حاصل بکا بل البتہ سوال جواب مکا حتی کہ چونگو بیرون کیے جنینوں جنینوں سپا سلام بدیاں بل استاد جانبہ متوجہ مکان سلام خاص بدیاں آئی دورا نحمد وزم و السلام علیکنا استاد پشت پردہ بنیدی مسائلہ کا بیان کن اور ہر چی پہمت پہمتش چیزی اگر نہ پہمتش آم محلی تہا بنویسان چکتانوی رحمت اللہ علیہ انتشکو نو آجنینان نوش کہ یہ آیات یا یہ مسئلہ شما نہ پہمے آواز بلا و تقریر کو ہندی ما با آواز بلان کہ بلی دو مرتبی پہمائیں دیکھ جنینان جس نکو شما به زبان وقتی بیان بکنی نه آن دستور داده که با قلم بنویسی که شما جنینان آواز هم بلندی عورت شماره شما نه با سوال جواب ماما بکنی باید عالم همی احتیاط بکن با همی حیطا اگر آنیا جای اشتباهی کنن البته این چوا نزان که ایچ طوره که آبانای همشه که همه جنی نویسته بنویستن همه دور دیان که بار چند سوالی هستن آن تو گوش بدار عالم من بنید آن سوالانی که نویستن پدا کاغذ این این دور دیان نو آی چاری نو آن تقریر تحریتی جوابان دن طریق شرعی همشه کاملی بای تمام ملاحظاتا آن محروم بکنن البته بیدن مدی شریف تا بیدنگی تقریر هم خلاصا جائز نہیں بیدنگی کاسل تعلیم ہم جائز نہیں اگر شام جماعت تبلیغی روان جنینا دور دراز روان خطر ہے کاسل بیستری جاستے و مرون جائز نہیں بکلی اگر خطر ہے بیستری جنیسن محرم ہم روگا محرم شرید رسن محرم ہم گونا آکر روگن در وازا ہم با شرائط حجاب آدگر اگر یا جاہی گوش دارا یا دیگر جنینان یا جاہی روان ادا برای واز تبلیغ کنا ہم آنی مردینان منزلان آنی بایدن ہم حجاب بمانی تمام ملاحظات شرعی بنا مانی نیسن در شریف مقدسی و هدف حدیث همشی امام بخاری و آخر دعوان یہ مسئلہ سریر صاحب کم کے اشکالی ہے بھلے علماء متاخرین گوشتا کہ یہ سریر ہمچنی شخصی ودا یارو کش کہ آئی مطمئن انس انسانی انسان با تقوائی پرہیزگاری ہما ملک توکا ہم نزدیکش بار تیاری شیش گنجائش داتا دریا ہر زمانا بل ہاں اگر اس سرویز ہر قدر تقوی دار پنیزگاری از مثلا کسن چیا کہ شہری بزرگ شہری منتقلش کند بار تو سکو دوانش جائز نا نہیں پرچہ اگر ایک جنین چنوک جنین آنک ممکنین گونے ادایا محرمی بل آدگر آنکی روسی چیا نام نا محرم بل ہاں اگر مثلا نزدیک ہے نیم ساعت راہ ہیں یا مثلا 10 دقیقے ہیں یا 15 دقیقے ہیں ہم نے نزدیک ہیں شہر تو کا و یہ شخص ہم باید ہما سرویس ہے انجام دے گو یک شخصی بدیک بدن نظر ہما علماء شی چونی مشخصی بگانا تقوی داری متقی خدا ترسی پریزگاری ہم چنین شخصی ہم ایکار کنوک بیحمود ہم اگر نہ ہمچی لاتی پوتی ہرچی جہا جانت سرویس بار تیاری ہمشی ہم جائز نہ نہیں اسی طرح آپ احساس سے موشو مولا آواز مسئل بار گرنی وطیر ہے تجاوز کرنی اگر ہمچی آجی دگان بلے جوانی حالت انتزاد گران شان جائز میں ہمچی پیر ازالی کے اگر وشن فقہانی سے اگر زن شوہا عجوزان شوهایی همچین پیرزانی که اشتهاد مردینا تمام بودتا و کسی مردینا اوکی نیمگا هم تحمل نکن بشارن چی دیگه میچاله نفرت شیه بکلی چه بشارگا همچین پیرزانی اگر آیز برای در چی مواقع گنجی دنیایش هست بله نلچین بودی گو که کرو که جانر بودی باره چیه مرو نه ایدگاه برو نه جمعه برو نه ایدگ عمومی نوازم برو شاری مذهبانی هستید. یه مذهب آزگر هم تو ایجا رو هست. آدمت مانم منشتران بو آهل و آهل. برای توانی. برای اکمال چیه نگا. جوانه هم تو آزگر غیر زالک شو مسئله شدید. دلیل میشه اید کتابان تا شامیا نوشتا میشه دیواندین بتاوا پر رن چنی مسئله یا. خصوصاً بتاوائی رحیم یہ تہا واضح مدنی بابی مولانا عبد الرحیم دہلوی رحمت اللہ علیہ مدنی عالمی مفتی محمد رشید احمد صاحب رحمت اللہ علیہ دیگر نئے علماء دیگر نحن یہ مسئلہ سوپ خوب نوشتہ در کتاباں مذاہب دیگر ہم نوشتہ باقاعدہ خصوصاً علامہ ابن حجر حیتمی رحمت اللہ علیہ مفتی مکہ بوتے زمان شافعیانی ایک فتاوی ابن حجر حیتمی نوشتا ملانی آپ فتاوی تو کہ ہرچ علمائی شافعی حنبلی مالکی کی در این مسئلہ پاپشاریش کتا گوشتے گنجائش ہے چی پلا حدیث دلائش گفتا آواز درست جوابان داتا مپسر زبردست حجتے کتاب خانی تو کہ ہرچ انکتاب بریش مشامی صاحب شریعہ انسان و عمل لکا و تسامح لکا حق شریعت بیان لکا السلام علیکم علیکم السلام